Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Jeg vil gerne tage kærestesorg alvorligt og hjælpe alle jer, der står i den situation, jeg stod i engang. Derfor har jeg skrevet en bog og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag har været professionel svømmer i over 10 år. Hun har deltaget i EM, VM og OL, vundet over 20 danske mesterskaber og bronze i verdensmesterskabet. Og så er hun kun 25 år gammel. Men da jeg mødte hende første gang for lidt over et år siden, mødte jeg den ærligste pige. Hun fortalte mig, at hun lige var flyttet fra USA hjem til Danmark, at hun ikke havde kunnet nå at pakke mere end 4 joggingbukser, fordi alt var gået så hurtigt, at hun var flyttet ind hos sine forældre, at hendes tv-karriere var stoppet, før den var begyndt på grund af corona, at hun havde droppet sin svømmekarriere netop på grund af den tv-karriere, der nu ikke fandtes, og at hendes hjerte var knust i 1000 stykker. Nu sidder hun her, klar til at fortælle sin hjertesorgshistorie. Velkommen til dig, Sara Bro. Tusind tak. Jeg bliver helt rørt. Det var en meget, meget fin introduktion. Hvorfor bliver du rørt? Jeg bliver rørt, fordi at jeg synes, vi mødtes et enormt ærligt sted meget hurtigt. Jeg havde det lige præcis, som du forklarede. Sådan et ben i Danmark, et ben i USA. Helt vildt forvirret. Sindssygt langt ind i den der deprimølle. Hvad skal der ske? Hvem er jeg? Hvad kan jeg høre til her, der? Hvem er mine venner? Altså, et stort mess. Og så bare blive mødt af dig. Mm. Og det var ret fantastisk. Jeg havde også den her energi af, at her stod sådan en sød, dejlig pige, men sådan helt fugleunge-agtig. Ja. Og havde bare sådan et instinkt af, sådan, kom her ja. Over til os. Ja. Så jeg vil gerne starte med at prøve at skrive dit kærligheds-CV. Mm. Så jeg har nogle hurtige spørgsmål til dig, hvis du er klar på det. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket 2 gange. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3 kærester. Så 1 kæreste, du ikke var forelsket i? Det er sjovt, fordi den første kæreste, jeg havde, det jo var jo en anden slags forelskelse, fordi jeg ikke rigtig... Jeg tror bare gerne, jeg ville prøve at have en kæreste, ligesom alle andre. Og så var jeg i det, jeg var glad for, men når jeg mærker forelskelse den dag i dag, kan jeg bare ikke sidestille det Nej. Med, hvordan jeg havde det dengang. Nej, det giver enormt god mening. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 2 gange. Hvor mange gange har nogen slået op med dig? 1 gang. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 1 gang. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? 100%. At jeg troede 100% aldrig, jeg ville blive glad igen. Er du blevet glad igen? Jeg er på vej til at blive glad igen. Har du en kæreste i dag? Nej. Nu skal vi snakke om den ene gang, du fik knust dit hjerte. Ja. Din største hjertesorg. Og jeg er virkelig beæret over, at du føler dig tryg til at fortælle din historie til mig, fordi jeg ved om nogen, hvor overvældende det er at gå tilbage til sådan en sorg og fortælle sådan en historie. Især når man som dig lidt stadig er i hjertesorgen. Ja, og det er sjovt, fordi når du spørger mig, om jeg er blevet glad igen, det er jeg, men der skal så lidt til, før jeg bliver slået ud af den. Og på den måde, så føler jeg, at så kan jeg ikke sige, at jeg er i mål. Nej. Men det er en proces, og samtidig er det også bare, jeg er ikke sikker på, at det nogensinde stopper. Fordi det, jeg har med i bagagen lige nu, fylder så meget, at det er bare sådan day by day. Og det er jo også bare lige præcis det, der er pointen med den her podcast, og derfor vi laver det, at hjertesorg er jo en alvorlig ting. Det er noget, der tager lang tid nogle gange. Ja, også noget, som som har ændret mit liv så meget, at jeg også er blevet meget opmærksom på mig selv, og på, hvor mine grænser er, og mine værdier. Og det er mere på den måde, at jeg kan mærke, at det kommer til at følge med mig, fordi at det er noget, jeg værner utrolig meget om, efter at det er blevet udfordret så meget. Men skal vi ikke prøve at gå helt tilbage til begyndelsen, til forelskelsen? Ja. Til det her forhold, som ender med at blive dit største og eneste knuste hjerte. Mm. Hvor starter det her henne? Det starter i USA, og det er et menneske, jeg møder. Og jeg... Altså, det er den mest sindssyge energi. Det er som om, vi får øjenkontakt, og så stoppede det bare aldrig. Altså, så var det elektrisk. Det var en overvældende forelskelse, der rummede så meget glæde og latter og ærlighed og gode historier og godt socialt liv. Altså, det var sådan, det var så overvældende, at jeg tænkte, wow, hvis det er sådan her, det føles at være forelsket, så har jeg aldrig været forelsket før. Ja. Og hvornår bliver I så, altså hvordan bliver I kærester? Jamen, vi havde aldrig rigtig sådan samtalen, men på den anden date, jeg var på den her, jeg skulle tilbage til Danmark, og så spørger min nu ekskæreste så, om jeg ikke kunne have lyst til bare at flytte til USA, for jeg var glad for at svømme derover, og så kunne jeg bo i hans hus, underforstået hos ham, eller i et andet værelse, hvis jeg hellere ville det. Og jeg var bare sådan her, jo, jeg sad med mig, pakkede min taske tilbage til USA. Og så var vi bare sammen hver dag. Hele døgnet på nær, når jeg var til svømmetræning de der 4 timer om dagen. Så han spurgte dig, om du ville flytte sammen på anden date? Ja. Og hvad tænkte du der? Var du bare sådan, yes? Jamen, jeg var hjemme i Danmark for at fejre min fars fødselsdag, eller hvad var det? Der var et eller andet, for det var derfor, jeg blev nødt til at tage hjem fra USA. Og så ringer han, det er meget sådan fairy tale. Jeg har bestilt en flybillet i dit navn i morgen. Vil du ikke komme og bo hos mig? Og så er jeg sådan, jo, okay så. Og jeg nåede ikke at snakke med mine forældre eller nogen venner om det, altså for jeg skulle hjem pakke. Og så kan jeg jo så ringe bare til folk derhjemme, sådan, jeg tager lige nogle flere uger til USA. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg kommer hjem igen. Mm. Så meget, altså jeg tror, det er en ting, der var Simons forhold. Det var sådan meget ekstremt. Altid. Alle følelser var store følelser. Det var rigtig meget kærlighed, rigtig meget forelskelse, rigtig meget glæde, rigtig meget uvenner. Sådan. Mm. Og det var ret kontrastfyldt til i forhold til, hvad jeg har prøvet før, som var sådan meget mere monotom kærlighed. Lidt mere dansk måske også. Lidt mere dansk. Det var meget udansk på mange måder, det her i hvert fald. Ja. Ja. Det kender jeg også virkelig godt, for jeg har en græsk ekskæreste, ja. Og det er altså også noget af det fedeste, smukkeste i verden at være i forelskelsesfasen, ja, med de her slags mænd. Ja. Men lige så stort og vildt det kan være i starten, lige så forfærdeligt kan det være, når det, ja, ikke går godt. The higher the highs, the lower the lows. Ja. Og det fik jeg i hvert fald at opleve i det forhold. Den her mand, han er jo filmstjerne, kan vi godt sige. Fordi det har en betydning for hans livsstil, ja, og den måde, han agerer på og bliver på. Ja. Men først og fremmest, altså for alle os andre, så kan det jo være vildt nok at blive kærester med en, som lever et andet liv end en selv, som har, ja, andre slags venner, som måske kommer fra Jylland, når du selv kommer fra København, ja, eller hvad, ja, ja, det nu kan være. Hvordan er det at blive kærester med en, som er Hollywood-stjerne? Det er sjovt, fordi i det sekund, jeg så ham, der var jeg sådan, okay, weird, du har hængt på en plakat hjemme på mit børneværelse. Sindssygt. Og så var det som om, at jeg bare fik sådan et lille sæt sådan, ej, her så der også bare et menneske, og han fortjener bare at blive kigget på, ligesom jeg ville møde hvilket som helst andet menneske. Og sådan var det faktisk, fordi vi dyrkede ikke den livsstil sammen. Vi havde ikke sådan nogle Justin Bieber, Hailey Bieber outings, hvor vi går ned ad gaden og bliver taget billeder. Altså, vi var meget hjemme, og derhjemme var vi jo bare 2 mennesker, der boede sammen. Mm. Og hans vennegruppe bestod også meget af mennesker, som jeg svømmede med, og helt quote-unquote normale mennesker. Mm. Så det var ikke anderledes, fordi vi oplevede ikke det liv uden for huset, særlig ofte. Så du kom ikke pludselig ind i en eller anden paparazzi-virkelighed, eller et eller andet, hvor der var alle mulige andre faktorer, som spillede ind i dit forhold, som ikke ville være der, hvis han havde haft et andet job? Nej, fordi jeg sagde til ham, jeg svømmer stadig, og jeg har brug for at være mig, så jeg har brug for, at det her det holdes rigtig hemmeligt. Fordi at jeg stod der, jeg ville gerne til OL, og jeg havde bare sådan et skrækbillede af, at jeg stod og skulle svømme til et OL, og hans navn blev råbt, og jeg så ville blive sådan hyldet helt ud af den. Mm. Og også fordi, at det hele var jo gået lidt stærkt, og jeg er også bare en dansk pige, og blev også reddet med til tider, men sådan, okay, skal vi lige lære hinanden ordentligt at kende, Inden alt for meget. Ja, så det var egentlig sådan mere eller mindre et meget... meget almindeligt, altså et kedeligere liv, end jeg har levet med andre mænd, jeg har datet. Altså meget mindre sådan ud på dates og spændende ting. Det var virkelig, vi dyrkede sofaen. Det var to sofakartofler. Altså vi så hele Netflix-bibliotek, eller sådan alle afsnit af Game of Thrones på 2 uger og sådan noget. Det lyder jo som udgangspunkt meget hyggeligt. Ja, det var det også i lang tid. Og hvad sker der så siden, at det pludselig ikke er så hyggeligt? Der begynder at komme nogle store forskelligheder mellem os. Det blev gradvist værre og værre og værre, hvordan at jeg følte mig meget manipuleret. Der var dårlig stemning. Vi lukkede os ind i os selv. Rigtig meget stress. Vores kommunikation blev dårlig, dårligere og dårligere. Og jeg havde den her følelse af, at jeg prøver at bevare det her og holde os fast i det med min ekskæreste. Jeg ser det lidt et billede, sådan hans krop stod der og lige så stille. Altså det var som at have sand mellem hænderne. Hvordan det, altså hans personlighed forsvandt bare. Og så var hans krop der og gik rundt hjem i huset. Men det var bare ikke godt. Måske har du lyst til at smadre noget. Råbe, skrige, græde og hisse dig op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i tusinde stykker. Kærestesorg får altså på mange måder det destruktive op i os. Men selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste dig ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold eller noget andet, der bare ikke er et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden, og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Hvad er det, der sker for ham, siden han bare ændrer sig, siden han forsvinder? Den mand, som du blev forelsket i, som var almindelig, som bare havde lyst til at sidde på sofaen og se Netflix-serier og hygge sig. Han følte enormt meget pres for sit arbejde, og hvad skulle det næste job være? Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Meget, meget jaloux på, at jeg havde hans liv, og jeg også havde mit eget liv. Altså hver gang, jeg havde været hjemme i Danmark, og kom tilbage, så var det sådan så dårligt mellem os, fordi han kunne slet ikke klare, at altså jeg var hjemme for nogle sommer siden, sad ud på La Banquina, og sendte et billede af, hvordan folk bare ligger bedre rundt, og vi svømmede og drak noget vin. Og han var bare sådan, du skal bare vide, det der kommer jeg aldrig til at opleve. Og det knuser mit hjerte, sagde han til mig. Og sådan, så der var sådan nogle ting hele tiden. Jeg tror, hvordan jeg så det, så fik han det dårligere og dårligere, og havde rigtig, rigtig svært ved at magte mig, som bare var glad, og gjorde mit bedste, og var pisseforelsket. For jeg tror simpelthen, at han stod et sted, hvor han kunne ikke magte, at også at skulle tage sig af mig, eller også give mig noget, når han ikke kunne give noget til sig selv. Det lyder som om de ting, du beskriver, at han på en eller anden måde har været syg, altså at han har haft en depression, eller han har lidt af et eller andet, siden han... Ja. Det er jeg ret overbevist om. Jeg tror, det er jo bare en hård livsstil. Og har været i det liv i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, han kendte jo ikke til et normalt liv. Men han ville det, så han ville så gerne. Altså, jeg tror, hans største ønske ville være bare at prøve at være normal i en uge, hvor ikke, der var ikke nogen, der græd, når de så ham, eller skreg, eller rørte ved ham, eller han bare kunne bare gå ned af strået og pille bussemænd, hvis det var det, han havde lyst, ikke? Hvordan var det for dig og for dit hjerte at være i den her relation, som lyder som om, den er ret sådan sprængfarlig pludselig, og uforudsigelig og lunefuld, at han kan blive sur over ting hurtigt, eller ked af det, eller... Ja, altså han sagde sådan til mig på et tidspunkt, why are you always so fucking happy? It's so frustrating. Så, hvor jeg var sådan... jeg vil sige, for mig, så handlede det meget om, at jeg var så forelsket. Og jeg blev også, det var sådan en ret underlig side af mig selv, men jeg blev også så stedig. Jeg ville have det her til at fungere. Altså, vi havde det så godt, når vi havde det godt. Og jeg kom meget langt væk fra mine egne værdier. Jeg gik meget på kompromis med, hvad rigtigt og forkert er i mine øjne. Jeg blev meget sådan codependent, og jeg kan sådan have et billede af om aftenen, jeg nåede nærmest sådan at knude ham ind til mig, for jeg vidste bare, i morgen ved jeg ikke, hvordan dagen ser ud. Og jeg blev også meget afhængig af ham. Ikke sådan økonomisk, eller, men mere sådan afhængig af hans kærlighed. Så når jeg fik et kompliment, eller vi lavede et eller andet hyggeligt, så var jeg helt høj på det. Så jeg levede selv. Jeg kunne lige så godt have været afhængig af alkohol eller stoffer eller et eller andet. Altså, jeg blev lige så syg af det. Det var der, jeg var. Jeg vidste ikke bedre. Jeg var så opslugt i det her. Og jeg følte mig så alene. Jeg lukkede mig meget inde i forhold til mine veninder. Jeg havde svært ved at præsere. Jeg sagde ikke rigtig noget til nogen. Jeg kiggede bare med den her kæmpe byrde selv. Og havde så ondt i maven, at jeg bare vendede mig til at have det sådan. Men når jeg så lige pludselig fik et eller andet anerkendende kompliment, eller hvad end det kunne være, så var jeg bare høj. Så var det, som om jeg glemte det. Så det var et psykisk meget, meget svært sted for mig at være. For jeg tænkte, jeg kan gøre det her for evigt, hvis jeg bare giver det tid, hvis bare jeg giver ham plads, hvis bare jeg makker ret, hvis bare jeg passer på, hvis bare jeg holder hånden over ham, så bliver alt godt. Alt bliver godt en dag. Indtil at det bare overhovedet ikke var det. Kan du prøve sådan at give et eksempel, eller sådan prøve at konkretisere, hvordan ved du, at du bliver manipuleret eller udsat for det her psykiske, jeg ved ikke, om man kan kalde det psykisk vold, eller sådan et... Ja. Lad os sige, at vi to havde en aftale om at skulle ud og spise morgenmad. Så skulle jeg altid lige hjem og tjekke op, altså på, hvordan stemningen var, om alt var okay, om han lå og sov på 15. time, og ikke havde fået noget at spise, eller hvad end der var sket, før jeg kunne tage videre. Og ultimativt 9 ud af 10 gange ville jeg blive nødt til at aflyse og lyve over for dig og sige, sorry, jeg har lige en telefonsamtale med nogen hjemme i Danmark, jeg havde glemt, eller et eller andet. Hvorfor? Fordi jeg havde en følelse af, at jeg skulle være der for ham. Var du bange for, at han ville blive vred, hvis du ikke var der? Eller han har aldrig, var der sådan en slags kontrol? Han har aldrig lagt en hånd på mig, eller, men jeg er sådan en... Jeg tror, grundet, at jeg har været elitesvømmer, jeg har været vant til at blive råbt rigtig meget af. Og det er noget, som jeg slet ikke kan nu. Og han råbte meget, når han blev sur, og det gjorde mig rigtig bange. Og det ville jeg gerne undgå. Men jeg tror egentlig mest af alt, det var bare min sådan indre følelse, at jeg skal fikse det her. Jeg for alt i verden skal jeg fikse det her, så han får det godt, fordi når han får det godt, så får jeg det godt. Og allerede det er jo en meget medafhængig måde at være på. Fordi at vi ikke er ansvarlige over for nogen anden end vores egen lykke. I sidste ende sagde jeg det på. Men alle mine æg lå over i hans kurv. Du lever meget efter den her helt klassiske, jeg skal redde ham, livsfilosofi. Ja. Som er sådan, jeg er den eneste, der kan redde det her menneske. Ja. Og jeg bliver koste hvad det vil. Ja. Lige meget, hvor dårligt jeg har det, lige meget, hvor dårligt han behandler mig. Og det tænker jeg bare umiddelbart måske også har været fordi, at du har kunne se, hvor han kommer fra. Helt klart, jeg vil sige, jeg føler mig så privilegeret. Altså, jeg kommer fra et godt land som Danmark. Jeg har styr på tingene. Mine forældre er god familie. Gode venner. Altså, ikke sådan, der er vitterligt ikke noget, der lige skærer ud. Men han kommer fra kaos. Hans liv er kaos. Så jeg følte, at fordi jeg har det her overskud, så skal jeg sørge for alt i verden, at han får det. Hmm. Og det gjorde jo bare, at ja, altså det er sådan, det er også lidt svært egentlig at komme med noget konkret, fordi jeg ved, at jeg har brugt rigtig lang tid på at fortrænge det her. Så sådan, det er i tåger i min hjerne. Sådan, så kommer jeg lige i tanke om en lille ting, og det tror jeg er sådan en rigtig forsvarsmekanisme. Fordi i rigtig lang tid, der anerkendte jeg bare ikke, at det gik dårligt. En stor del af din ulykkelighed, når du har kærestesorg, består af kroppens helt fysiske reaktion på det at være ked af det. For når du er det, så stiger niveauet af stresshormoner i din krop, og samtidig så falder niveauet af en lang række glædeshormoner. Blandt andet oxytocin, som også kaldes kærlighedshormonet. Men selvom glædeshormonerne muligvis er forsvundet brat sammen med din ekskæreste, er det langt fra kun en kæreste, der kan aktivere dem igen. God varieret kost, træning, meditation, fysisk kontakt med andre mennesker, et kæledyr, det at grine, det at sætte et mål og gennemføre det, og hud-til-hud-kontakt med venner og familie, er alle ting, der kan få dine glædeshormoner tilbage. Og det at få stabiliseret hormonerne, vil få dig til at tænke mere positivt og hurtigere komme videre og blive glad igen. Det lyder også lidt på mig, som om, når du fortæller, at du altså på nogle måder lige så godt kunne fortælle om et andet menneske, der havde oplevet det her. Altså om din veninde, som havde været i det her forhold. At det er som om, der også lidt er sådan, at der er den der forsvarsagtige distance til de følelser, fordi man kan jo godt høre på det, du siger, at det har været helt vildt sindssygt hårdt at være i. Men det er også som om, at du måske ikke har lyst til sådan at gå tilbage i den følelse. Sådan er det 100%. Jamen, det er så sjovt. Altså, jeg ved ikke, hvis man, det kan jo sidestilles med, at der er et eller andet dårligt, der har været sket. Altså, jeg kan næsten ikke forstå, at det er mig. Jeg kan næsten ikke forstå, at med alt, jeg var og er, og hvordan jeg er opdraget, hvordan jeg er skolet, og hvordan jeg ellers synes, at jeg er reflekterende og open-minded og empatisk og sådan noget, alligevel så mig selv lyve over for venner og familie for at holde hånden over et andet menneske. At jeg gik så meget på kompromis med min måde at være på. Jeg blev også pissehamrende needy og desperat og rigtig træls, fordi at jeg knudede om det her menneske. Altså, jeg kan næsten huske, hvordan jeg kunne ligge der om natten og bare holde fast og holde fast og næsten ikke ville sove, fordi at nu havde vi lige haft en god dag, og nu i morgen at når dagen måske ikke god. Det er så vildt, at det kan ske for sådan en som mig, eller sådan, og alle, altså, min far har taget, altså, jeg har taget min far, og jeg siger til mig, skal du ikke bare have Peter Frode over snart? Altså, du ved, kom nu, hvorfor skal det altid være et eller andet? Og jeg ved ikke, hvad det er med mig. Jeg søger overraskelsen, eller personen, der kan give mig et eller andet, tilføre et eller andet til mit liv, men jeg ved ikke engang, hvad det er. Mm. Så tit ender jeg ude på et eller andet sidespor, og her kommer jeg bare så langt ud, at jeg freaking aldrig troede, jeg skulle komme tilbage. Seriøst. Hvis du skal prøve... Ja. Ja, prøv. Jeg får det helt varmt. Ja. Prøv at trække vejret. Ja. Hvad er det for en følelse? Altså, hvad er det for en følelse, du har i det hus, i det hjem med den mand i den her tid, hvor du bare kæmper? Det er en følelse af altid at gå på listetær, men at spille lidt skuespil om, han må ikke se mit bluff. Eller sådan, stadig virke overskudsagtig og cool, og det var også det, han var faldet for. Han var bare sådan, du er så sej, du er ligesom en dude, dansk energi, og alle danske piger sådan. Og for alt i verden ville jeg gerne bevare, at han havde det billede af mig. Hmm. Men det, jeg var alt andet end det. Jeg var så ukul og så desperat, og så virke overskudsagtig, men samtidig, altså jeg har sådan et helt sted, bestemt sted på maven, der er sådan lige, hvor ribbenene ligesom mødes, der er et lille hulrum der, sådan en stikken deri, af at være forvirret, godt vide, at det er forkert, men samtidig give sig hen til de følelser, blive ved med at slå mig selv oven i hovedet, og det er din skyld, og kom nu bare, og fikse nu bare, gør lidt mere. Hvad kan jeg ellers gøre hele tiden? Nærmest konferere med sådan min tætteste venner, hvad siger jeg til ham nu? Hvordan skal jeg skrive den her sms? Altså, det er sådan, det... Jeg har vokset så meget på de år. Og det er også derfor, at jeg er glad for, hvor jeg er i dag, men hold nu op, hvor var det også bare en lærerstreg, de helt grove. Jeg får sådan helt kuldegysninger, når du fortæller om det, og jeg tror også, det er fordi, at jeg selv har haft et forhold, som på mange måder har mindet ret meget om at være sammen med en mand, hvor jeg hele tiden ikke vidste, hvad humøret var. Kender du det der med at gå ind ad døren derhjemme, eller hvor end man er, og så på den måde, der bliver sagt hej? Ja. Altså nu får jeg kuldegysninger præcis vide, hvad stemningen er. Ingen gang nærmest på, hvor mange sekunder eller millisekunder kommer det efter. Bare, hvordan er energien i huset? Det altid. Hver gang man går ind i et rum. Det er sådan den... Det beskriver det bedst, tror jeg. Ja. Og så netop, som du siger, det der med omvendt, hvis man så får et jeg elsker dig, eller, eller at man får det rigtige gode hej. Ja. At så er det bare sådan, yes, hele verden er, som den skal være. Ja. Altså, let's go. Men også fordi i lang tid var det sådan, at enten blev jeg badet i kærlighed. Altså, jeg fandt små sedler alle steder med søde beskeder. Han stillede min mormor, og jeg stod meget tidligere op, for jeg skulle træne frem. Og altså, alle de her virkelig... Altså, der var en lang periode, hvor både det fandt sted, og det dårlige. Så, altså igen, de her ekstremer, og så gik det over til bare kun at være sådan den dårlige oplevelse, men det der med, at okay, han rummer begge det. Altså sådan, jeg kunne skrive, fortælle, ej, nu er han ikke dejlig at se, hvad han har skrevet, er det ikke fantastisk? Og så bare fuldstændig modsat dagen efter. Da det så går over til kun at være dårligt til sidst, og være sådan den dominerende følelse hele tiden. Ja. Hvad er det, der gør, at I til sidst slår op, og hvordan sker det? Jeg skal hjem til Danmark, og vi har det rigtig godt, og så tager jeg afsted, og så mens jeg er hjemme i Danmark, kan jeg bare ikke få fat på ham. Jeg ringer. Jeg får ikke noget svar. Jeg skriver sms, og så kunne han lige ringe midt om natten. Altså, og så ringer så snart jeg vågner, og så var han der alligevel ikke. Så svarede han ikke. Det var så underligt for mig, hvad der skete. Men jeg ringede til hans team, og de kunne heller ikke få fat på ham. Så jeg var sådan, okay, så må jeg jo bare tage tilbage og prøve. Og på det tidspunkt, der boede vi to steder. Og jeg tager først op til det ene hus, og der var han ikke. Og så tager jeg også til det andet hus, og så åbner han døren. Og så siger han, hvad laver du her? Og jeg var sådan her, laver du sjov? Hvad mener du? Ja, jeg sagde til dig, at du skulle ikke komme tilbage. Så var jeg sådan, undskyld hvad? Og jeg var sådan, altså, mit hjerte gik i stå. Jeg var sådan, jeg forstår det ikke, sådan, må jeg lige komme ind? Og sådan, ja, kom. Og så står jeg der, altså sådan, hvad foregår der? Jeg ved godt, at tingene ikke har gået godt, men skal vi lige tale om det? Skal vi... Hvad? Nej. Jeg gider ikke se dig mere. Altså sådan, men jeg har jo ikke noget sted at bo. Altså, jeg bor jo her. Så sådan, det var det, jeg sagde hele tiden. Du skal have et sted at bo. Og sådan, det var mig, der ville have mit eget sted. Altså, du ved, alt, det var det mest manipulerende samtale, jeg nogensinde har haft. Og så, Så siger jeg, okay, men enten skal jeg tilbage til Danmark, eller hvad gør jeg? Du må tage over i det andet hus, så. Og så, okay. Og jeg var, altså, der var jeg så meget i chok. Jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde, eller skal gå tilbage til lufthavnen. Også fordi jeg også, så kom der også noget stolthed. Åh nej, så har jeg failet. Der var begyndt sådan at poste et stemning om, at vi var sammen, også herhjemme i Danmark og sådan noget. Og så det hele det der, jeg var sådan, okay, what? Hvad er vi nu? Min mission, det var jo nærmest det, det var blevet til. Min mission er ikke lykkedes. Han hader mig nu. Han gik fra, at jeg var, altså, jeg kunne sige, jeg kunne gøre, alt var godt, alt var fantastisk, til bare at ikke eksistere. Real life fucking ghosting, seriøst. Og jeg går op i det der hus, og så sumper jeg rundt nogle dage, og jeg er rigtig gode venner med hans en housekeeper, og vi snakker meget, og hun elsker ham. Altså, hun ser ham som en søn, og har været meget sådan, alt bliver godt, han kommer, han, og det er sådan noget, vi har sagt, han kommer til fornuft snart, han har bare lige en periode. Og jeg var bare sådan, jeg skal ikke være udsat for endnu en periode. De her perioder stopper aldrig, de bliver værre og værre hver gang. Og så var jeg der i noget tid, og så får jeg så snakket med en af pigerne fra min svømmehold, og hun er sådan, du kan bare flytte ind i min lejlighed. Og så pakkede jeg, og flyttede ind der. Og så jeg ham igen. Og så havde I bare slået op? Ja, det har vi aldrig officielt gjort. Men vi er jo heller aldrig officielt blevet kærester. Fordi jeg flyttede jo også bare ind, og så flyttede jeg bare ud. Fuck. Så det lyder, altså... Men i den her tid... Altså, jeg kan godt huske nu, hvordan sådan mit indre univers var. Jeg var så meget i chok, at jeg ville ikke sige det til nogen. For jeg synes også, det var rigtig pinligt. Altså, mig og mine veninder, vi grinede altid. Ej, har du blevet ghostet på Tinder eller whatever? Men sådan det her, det var real life. Altså, jeg stod der, og han sagde, jeg vil ikke se dig mere. Nå, ja. Og så, så blev jeg bare helt smadret i lang tid. Hvordan? Jamen, først var jeg sådan in denial. Det er ikke sket der. Det er ikke sket. Alt bliver godt. Han skal bare lige for hver en pris ved at komme tilbage. Jeg venter. Altså, på det her tidspunkt var jeg klar til at gøre alt i hele verden. Altså, han sagde, hop, jeg vil sige for højt. Og så er jeg bare i chok. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg gjorde. Jo, jeg fortalte det seriøst ikke rigtigt til nogen. Kun sådan mine tætteste venner, og alle var i chok. Hvem er han? Det ved jeg ikke nu. Det ved jeg seriøst ikke. Det her menneske, som jeg har delt seng med hver dag i et år, ved jeg ikke, hvem er. Og på det tidspunkt, nu kan jeg godt så sige, okay, men han har jo nok haft sin grunde. Måske. Men på det her tidspunkt, jeg kan ikke engang sætte ord på det. Jeg kan ikke engang huske, hvad der skete. Jeg tror bare, at så boede jeg bare lidt der og svømmede lidt, og ja, så kom bearbejdelsesfasen jo. Eller bearbejdelse, ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg festede så meget, og jeg... Altså på det her tidspunkt, der var jeg virkelig sådan, jeg skal aldrig have en mand igen, fordi mænd er sådan her nu. Men altså, vi gik i byen, og jeg sås med mange mænd, og det var sådan hurtigt frem og tilbage, men det vildeste er, at jeg kunne stadig mærke min den her medafhængighed. Så var det bare hos nye mænd. Altså, for jeg var slet ikke et godt sted. Hvis jeg så havde ses med en, så ville jeg bare, at det skulle være det samme. Du ved, jeg ville tilbage i den der følelse. Jeg ville have mit drug. Jeg genkender så meget hele den her proces fra min egen ekskæreste. Ja. Og jeg følte, at jeg var i sådan en slags posttraumatisk stressfølelse. Mm. Sådan lidt som jeg hører soldater beskrive det, hvor de sådan hele tiden er bange for, at der springer en bombe. Selv. Da jeg var ude af det, fordi alt det her drama og de her eksplosioner i parforholdet havde fyldt så meget, at da der pludselig var ro, så søgte jeg så meget det her drama. Jeg søgte, at der skulle ske noget. Der skulle ske noget. Jeg skulle være på date med nogen. Der skulle være nogen, der var helt vildt forelsket altså, i mig. Hver dag. Altså, jeg kunne slet ikke sådan... Men så ofte var der jo også meget alkohol involveret, så det var sådan enten at være helt high og være fuld og danse og du ved, få komplimenter og blive anerkendt og alle de der ting, til bare sådan en komplet stillhed og sump og åh nej, nu larmer den her, og så bare altså sove og sove og det var en måde at bearbejde det på, og det gjorde jeg i 3 måneder eller sådan noget. Hvis du ligger søvnløs om natten, vender og drejer dig og ikke kan få ro fra tankekaoset i dit hoved, så er du ikke alene. Sådan er det nemlig oftest at have kærestesorg. Når du er ked af det, danner din krop for meget af stresshormonet kortisol, og det hormon gør det enormt svært at falde i søvn. Det gør det heller ikke bedre, at kroppen producerer allermest kortisol mellem kl. 3 og 4 om natten. Men der er heldigvis mange ting, du kan gøre for at finde ro nok i din krop til alligevel at falde i søvn. En af de ting, du kan prøve, er 4-7-8 vejrtrækningsøvelsen. Det er noget, som meditationseksperter sværger til. Det er en meget simpel øvelse, og ofte er det bare nogle minutter, der er nok til at falde i søvn. Prøv at trække vejret ind i 4 sekunder. Hold så vejret i 7 sekunder. Og pust ud i 8 sekunder. Og så skal du bare gentage det, indtil du falder i søvn. Hvornår og hvordan går det ligesom op for dig, at det, du har levet under, at det ikke har været dig, der har taget fejl, at det har været ham, der har udsat dig for noget, som på ingen måde er i orden. Hvornår går det op for dig, at din virkelighedsopfattelse, da du var i det, ikke var den rigtige? Det er ikke engang så lang tid siden. Det er måske et år siden, da jeg først begyndte at komme hjem til Danmark. Det er jo lige, hvor vi har mødt hinanden, nærmest. Jamen, jeg bliver jo reddet ud af min partylivsstil i L.A., hvor at jeg bare sådan her, jeg skal bo her. Jeg elsker det her sted, det går hurtigt. Og så kommer corona, og så bliver jeg sendt hjem til Danmark. Og som du sagde i introen, med 4 par sweatpants, stadig 3 kufferter hos min ekskæreste med tøj, alt. Altså sådan, fordi det var vi ikke nået til et sted, hvor jeg kunne komme og hente. Jeg ved ikke, altså jeg er ulykkelig, når jeg kommer hjem til Danmark. Jeg græder, jeg kan ikke, altså jeg kan ikke komme op. Jeg ved ikke, hvad skal jeg arbejde med, hvem er jeg? Jeg er stoppet med at svømme, som du sagde, for den her tv-karriere, som nu ikke er noget. Og nu sidder jeg i Danmark, og det eneste sted, jeg vil være, det er bare i LA. Jeg har en coach, som jeg har brugt i mange, mange år. Hvis jeg ikke har haft hende med min ekskæreste, så... Altså, det var hende, jeg altså konfererede med. Hvad siger jeg nu? Hvad gør jeg nu? Alle de her ting. Og så begyndte jeg sådan at intensivt at snakke mere med hende og bearbejde det. Men altså stadig nu, måske det ikke engang et år siden, jeg har indset, at det ikke var mig, fordi det er ligesom om, det var noget, der skete. Så har jeg lagt låg på det og lagt det væk. Og jeg, da jeg kom hjem, jeg blev konfronteret med den her person hver dag. Altså, det stoppede bare ikke. Og så er det først egentlig, efter jeg generelt har fået det bedre, at jeg kan få mere indsigt i, hvad der faktisk er sket. Hvis du skal prøve at beskrive for nogle andre, der måske lige nu sidder og lytter med, og sidder og tænker, måske lever jeg i et forhold, som også rummer noget psykisk. Jeg var helt tanken, ja. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende grader af det her. Det ved jeg, det har jeg fået mange beskeder om. Det er så svært, fordi der var også folk, der sagde til mig, kom ud af det. Hvor jeg var, der kunne jeg ikke se klart. Alle kunne sige, hvad de ville. Jeg tror, hvis man... Ens mavefornemmelse lyver aldrig. Din mavefornemmelse... Jeg ved ikke, om jeg bare meget fysisk er i min krop, men jeg vidste godt, at det ikke var godt. Og jeg ville ønske, at jeg var gået med den følelse. Altså, ikke, altså jeg havde lyttet til den følelse og søgt hjælp. Og snakket højt om det. For jeg tror altså naturligt, finde nogle personer, en person, en ekstern person, der ikke er involveret, en professionel, at snakke med, fordi at, altså, jeg vil ikke engang vide, hvordan jeg selv skulle komme videre. Jeg tror det der med, at du er ikke alene. Det er ikke skamfuldt. Det er ikke dig, der er noget galt med. Du, altså, vi er gode nok. Jeg tror virkelig, skammen fyldte meget i mig. Hvor er det pinligt, det her. Hvad er det, der var pinligt? Det var pinligt, at jeg først, at jeg var blevet udsat for det. Det var pinligt, at jeg lod mig udsætte for det. Og det var pinligt, at jeg blev ved med at være stedig. Og jeg blev ved med at holde fast. Men jeg var jo forelsket. Ja, jeg ved ikke, om jeg fik sagt noget konkret, men det der med at ture begynder at åbne op til nogle mennesker. Fortælle, snakke om det. Men mit største råd er det der med at lytte til din mavefornemmelse. Og en dag er du modig nok til at også agere på det. Det skal nok komme. Hvad for nogle tegn vil du sige, der er, man skal holde øje med, hvis man mistænker, at man måske selv er i et psykisk voldeligt forhold? Er man to personer i det der forhold, eller er der en person, der styrer alt? Hvor mange handlinger gør du i løbet af en dag, for enten at dække over dig selv, eller personen, altså selv at opvarte den person, der udsætter dig for de der ting, er ved til at opretholde den energi? Du mistede jo dig selv rimelig meget i den her relation. Ja. I den forelskelse og besættelse og benægtelse af virkeligheden. Ja, jeg tror, hvad der er vigtigt at sige her, det er, at i sådan et forhold, der er der ikke særlig langt fra forelskelse til sådan intensitet, altså besættelsen. Og det var en besættelse for mig. Altså, og det der med, at jeg kan kun sidestille det med en alkoholiker. Altså, jeg skulle bare have mit drug. Koste, hvad det ville koste. Mm. Ja. Det kan jeg relatere så ekstremt meget til. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg sad på et tidspunkt, hvor hele min familie og alle havde sagt, at jeg skulle gå fra den her mand. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, ja, det ved jeg godt er rigtigt. Mm. Men det kommer bare ikke til at ske. Ja. Jeg bliver lige så lang tid, jeg på nogen måde kan holde fast i ham. Ja. Og det er jo på en eller anden måde den her mærkelige følelse af, at han har fået bildt en ind, at man kun eksisterer i kraft af ham. Præcis. Og det var så meget den. Altså prøv at tænke og udskamme en for at være glad. Altså. Og det virkede. Mm. I den bog, som min mand og jeg har skrevet, som er samme titel som podcasten, der beskriver vi ligesom et brud i fire faser. At der er chokket. Det beskrev du rimelig meget selv, hvor du troede, han ville komme tilbage hvert øjeblik. Og så er der sorgen. Mm. Og så er der bearbejdelse. Og så til sidst, når man er ved at være ude på den anden side, er der styrkefasen, hvor du begynder at se dig som et stærkt menneske. Hvor er du i den proces lige nu? Jeg skulle sige, jeg tror, min mellemste var byttet om. Ja. Så jeg var i chok, og så prøvede jeg at bearbejde det. Og så fandt jeg ud af, at den bearbejdelse, jeg lavede, var nok ikke det, der gjorde mig glad, og så blev jeg rigtig ked af det. Nu er jeg i styrkefasen, vil jeg sige. Men jeg er også meget opmærksom på, at det har påvirket, hvordan jeg ser på mænd. Og det har påvirket min indstilling til kærlighed. Og det har gjort mig pessimistisk på punkter. Og utrolig meget med paraderne oppe. Hvis jeg bliver usikker, så jeg er sådan en, jeg i tale sætter altid alt. Altså, man vil mere sige, at jeg var sådan konfliktoptrappende, en konfliktsky, bare fordi jeg vil gerne have, alt bliver talt om altid. Men når det kommer til mænd nu, så hvis jeg bliver lidt udfordret, så vil jeg hellere bare lade være. Så tager jeg bare et skridt tilbage, og så kan du bare gøre, hvad du vil, du skal slet ikke røre med mig. Så er det bare, altså min lunde er blevet kort over for mænd på den måde. Og det er noget, jeg stadig øver mig på. Og noget, som jeg også gør rigtig meget, det er, at jeg begynder at skrive min egen historie om personen, inden den er sket. Altså, jeg kan danne et billede af en person baseret på indtryk, historier, jeg hører ude i byen. Så ser jeg et eller andet med den bagage, jeg har, så bekræfter det til, at personen kan blive et menneske, eller manden, som han ikke er. Mm. Og det er noget, jeg er blevet taget i meget for nylig. Hvor sådan, du giver mig jo ikke en chance. Alt det her, du lige sidder og fortæller, det kan jeg godt se giver mening op i dit hoved, men det er altså ikke virkeligheden, skal du lige vide. Mm. Så var jeg sådan, nå, okay. Så sagde han til mig, at det ville jo have været meget rart, hvis jeg bare havde sagt, hvordan jeg havde det. I stedet for at blive ved med at køre på min egen historie, så det passede ind i min fortælling om, at han var et dårligt menneske. Og så må jeg bare sige, at det kan jeg da godt se er meget, meget rationelt, men at grund til, at jeg ser på den måde, fordi jeg har en bagage, som gør det svært ikke at gøre det. Ja. Hvad gør du lige nu for at komme videre? Jeg går i terapi, psykolog, og det har jeg gjort meget, mens jeg svømmede, og det er blevet en meget naturlig del af min hverdag. Jeg har et meget stort indre univers, og jeg føler meget, og jeg føler på folks vegne, så jeg bliver nemt overvældet. Og ved at have en person, jeg behøver ikke, der tænker jeg, at jeg behøver at sige, hun ved det bare. Og det er så rar og skamfri en relation at have. Og om den person, for dem, der lytter med, er en professionel, eller en veninde, eller en lærer, eller bæren, altså sådan, det er så dejligt at have en, der er tæt på, men ikke for tæt på. Fordi at jeg har jo også fået nogle mønstre, og Stine er meget hurtig til at kalde bullshit, når jeg er sådan, jeg kan godt se, hvad du laver lige nu, det er ikke rigtigt, eller sådan. Og der tror jeg måske, veninder har lidt sværere, hvis nogle veninder måske også sådan sige fra over for en, ikke? Mm. Så det der med at have en person og bearbejde det her med i tykt og tyndt, har virkelig været alfa og omega for mig. Mm. Men jeg er også meget autoritetstro. Altså, jeg søger meget ud af, hvis der er ting, jeg føler, jeg ikke er lige så gode til, så vil jeg gerne snakke med en ekspert i alle former af mit liv. Ja. Så det er meget naturligt for mig. Jeg synes, det er så ærgerligt, at det er så tabubelagt. Altså, jeg hørte en af jeres tidligere afsnit, hvor at alle mennesker burde gå i parterapi fra starten, eller til psykolog, bare fordi, at vi alle sammen rummer meget mere, end vi tør snakke om. Og det der med at kunne sidde over for et andet menneske, altså, som måske lige på nær, hvis jeg sagde, at jeg havde dræbt et menneske, ikke ville dømme mig eller sige noget overhovedet. Det er så opløftende. Og det virker rigtig godt for sådan en som mig. Når dit hjerte bliver knust, betyder det ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium også ofte, at dit immunforsvar hæmmes. Det gør det blandt andet, fordi mængden af stresshormonet kortisol stiger i din krop. Det sidste, du har brug for midt i elendigheden, er jo at blive fysisk syg også. Så det skal vi selvfølgelig undgå. Hvis du husker at få dine vitaminer, drikke vand, prioritere at få sovet og være så fysisk aktiv, som du overhovedet kan overskue, så kan du styrke dit immunforsvar og snyde stresshormonerne. Husk, at en lille indsats er bedre end ingenting, og lidt kan gøre underværker for dit helbred. Hvis du skal prøve sådan lige at opsummere, hvad som du har gjort i den her proces, altså helt fra du stod der med kufferterne i hånden og ikke blev lukket ind i huset til nu. Hvad har virket? Hvad kan du anbefale? Og hvad vil du sige, lad være med at gøre det? Det er jo egentlig meget sjovt, fordi jeg føler, at processen er processen. Jeg ville ikke have gjort noget om, for jeg er glad for der, hvor jeg er i dag. Jeg har lært så meget. Så det var nødvendigt for mig at drikke mig stiv og have sex med nogle forskellige mænd. Det var nødvendigt for mig at komme helt ned i kuldekælderen. Det var nødvendigt for mig at skulle rive mig selv op igen og være allermest det er, at jeg har altid flygtet, og det kan du ikke, fordi nissen inde i dig, den flygter med altid. Så det, der har virket bedst nu, har været det hele, men det, der har taget mig længst, har været at snakke med en professionel. Ja. Tror du, at du får knust dit hjerte igen? Det håber jeg ikke. Altså bare tanken gør mig så bange. Og det er måske, vi skal sige, en ting er omkring kærlighed, så er jeg bare bange. Og det er det, der gør det lidt svært, for når man er bange, er man ikke rigtig til stede, tror jeg. Så er man påpasselig og har paraderne op. Må ikke det sker på den ene eller den anden måde, men så håber jeg, at så føler jeg mig i hvert fald bedre klædt på til det nu. Så jeg synes bare, det er så dejligt, at du vil fortælle om det her, imens du er midt i processen. Tak. Og jeg er sikker på, at du er på vej præcis det rigtige sted hen, og selvom det er svært at se vejen, ja, når man er midt på den. Mm. Men jeg synes, det lyder som om, du har været alle de ting igennem, som man skal, ja, og er nået til psykolog, hvilket er det sundeste og bedste måde overhovedet at komme ud. Men jeg vil også sige, jeg føler mig også klar til at skulle involvere mig med et andet menneske igen. Men det skal ikke være for hvilken som helst pris. Nej. Det skal det bare ikke. Der skal ikke være nogen kompromiser på den front. Nej, du skal være glad. Ja, og det er det allervigtigste. Så jeg vil gerne lege en lille leg med, ja, dig. en lille knuste hjerter-version af Jeg har aldrig legen. Ja. Er du klar på det? Mm. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Det har jeg. Hvordan det? Det er så flot, det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Hvad har du gjort? Jeg har haft lavet en falsk Instagram-profil. Shit. Hvor jeg har stalket min ekskæreste, min ekskærestes nye kæreste, min ekskærestes nye kærestes bedste, du ved, fuldstændig så langt ind. Og ved du hvad, jeg kan bare sige, det er fucking ikke det værd. Men altså, A for effort. Okay, men det er i hvert fald en anbefaling, vi ikke giver videre. Ej, det synes jeg ikke. Altså det, men det er også bare, når man er i sin allermest usle minut, ja, af ugen. Og så føles det meget godt lige der, men så er det jo bare... Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen, der ikke har haft lyst til det. Nej. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt at møde min ekskæreste. Nej, det har jeg. Hvor har du taget hen? Det er så ikke en ekskæreste, men det var en fyr, jeg så, hvor vi stoppede det, men jeg var stadig... Det var mig, der stoppede det faktisk, men jeg var sådan ret besat alligevel. Nu ville jeg real life stalke. Åh, hvor creepy det er. Men han boede så en del af København, hvor at, tilfældigvis skulle mig og min veninde også lige hænge ud der. Og vi løber også ind i ham, og det var rigtig akavet, så det kan heller ikke anbefales. Sådan, hvad fanden laver du her? Går rundt. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Nej, det har jeg ikke. Har du haft lyst? Nej. For mig, der, det er fordi, jeg rummer... Jeg ser mig selv meget som sådan en person, jeg har sådan lidt to følelser, jeg er glad eller ked af det. Og hævn for mig er forbundet med at være rigtig vred. Og det er meget, meget sjældent, at jeg er vred. Jeg er bare rigtig ked af det. Er du aldrig blevet vred heller ikke i den her hjertesorg? Nej. Men jeg havde en uge sidste uge, hvor jeg bare var vred på alle, så jeg tror, jeg har bygget så meget vrede op. Og jeg spolerede en hel uge for venner, min familie, alt omkring mig. Men det er noget, jeg er lidt nysgerrig på over for mig selv. Hvorfor at nogle gange kunne det være meget rart bare at få det ud, i stedet for at det skal samle sig som en klump, og jeg skal gå rundt og være så ked af det. Mm. Ja. Det minder mig bare om, grund til at jeg lige sådan tænker, det er fordi, det minder mig om, at min mand i dag, da han havde fået knust sit hjerte big time, der gik han også til psykolog. Ja. Og han sad og var sådan rigtig, ej, du ved, hun har sine grunde, og alt er godt, og det kan man jo ikke styre, og sådan noget. Og det, yeah. Jeg er selvfølgelig bare helt vildt ulykkelig, men det er jo bare, altså sådan er det jo. Og hun var, og så lå hun ham ligesom tale ud, og så sagde hun bare sådan her, hvorfor er du ikke fucking vred? Du, ja, burde være rasende. Ej, men når du siger det på den måde, så får jeg lyst til at kaste min cola over i væggen, altså. Og så gjorde hun det, så blev hun ved med at snakke, ligesom jeg gør til dig nu, indtil han blev rasende. Og så fandt han den røde der. Sådan, det kan være, at jeg skal ud og udforske den. Ja, jeg tror, det kan være sådan. Jeg tager langt væk, så det går ud over nogle af jer, i hvert fald. Ja, tak. Jeg har aldrig kontaktet svigerfamilien for at tale min sag, så at jeg måske kunne få min ekskæreste tilbage. Det var faktisk dem, der kontaktede mig. Men så blev jeg også lidt intrigued af det, sådan, nå, lige få fiflet en lille... Mm. Altså, så det er måske en nej, eller en ja. Det er en halv-halv. Halv-halv. Jeg har bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste, allervigtigste råd er til, ja, dem, der lytter med lige nu, der har et knust hjerte. Og det er jo lige meget, om de har det ligesom som dig fra et forhold, som var enormt usundt, eller om de har det fra noget, de føler var deres livs kærlighed. Men en, der sidder og har fået knust sit hjerte, hvad er dit bedste råd? Mit bedste råd er, og det er så irriterende at få at vide, men alt bliver godt igen. Alt, og det eneste, man kan gøre, mens alt bliver godt, det er at acceptere alle de følelser. Og man har brug for at sidde og græde, så få fjernet skammen i at have det dårligt. Dyrk det. Anerkend det. Og jeg tror, det som jeg har lært, det er, at følelser er bare følelser. Og ofte er det ikke sandhed. Så find nogle personer, som kan give værter for en i de forskellige følelser, man går igennem. Det behøver ikke altid være det samme, man bruger. Og det er jo også frustrerende. Alt bliver godt. Ja, det kan du sagtens sige, for du har det godt. Men det bliver godt. Ja. Alt har en ende. Både de gode ting og de dårlige ting. Altså alt i livet har jo en ende. Og det har kærestesorgen også. Nu vender jeg lige tilbage til min mand et øjeblik, fordi da han var nemlig i den her kæmpe kærestesorg, så sagde ringede hans ven til ham, lige da han var blevet forladt, og sagde, har du nogensinde hørt historien om Karen Blixen? Og jeg ved ikke, om du kender den. Jeg kender den. Er det den med konvolutten? Ja, lige præcis. Og hvor hun får det her brev, lang historie kort, men hun får ligesom en konvolut, som hun kun må åbne i øjeblikket, hun er allermest lykkelig eller allermest ulykkelig. Ja. Og så åbner hun det flere år senere i et øjeblik, hvor hun er allermest lykkelig, og så står der, this too shall pass. Ja. Jeg er gåsehud. Ja, det kan jeg se. Ja. Men det er fordi, det er bare så rigtigt. Og det var præcis det, jeg også tænkte på, for jeg har også hørt det med Karen Blixen. Og sådan, det kan godt virke som en lang kamp, men det gælder bare nogle gange, og det er også noget, jeg har lært, da jeg svømmede. Nogle gange, så er det bare at tage dag for dag, eller time for time, eller minut for minut. Altså, men det bliver bedre. Når man taler om vold i parforhold, falder tankerne hurtigt på den fysiske. Men psykisk vold kan være mindst lige så nedbrydende, men meget sværere at spotte. Ifølge Lev Uden Volds definition på psykisk vold, er det gentagne handlinger, der nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer eller isolerer en person med det formål at kontrollere eller begrænse personens liv. Psykisk vold kan påvirke din fornuft og virkelighedsopfattelse. Og hvis du tror, at du lever i et voldeligt forhold, psykisk eller fysisk, så kan du få hjælp ved at ringe til Lev Uden Volds hotline. Nu skal vi i gang med, måske det allervigtigste. Ja. At hjælpe nogen, der sidder med et knust hjerte. Ja. Vi skal ringe til Julie. Hej, Julie. Hej, Julie. Det er Maria. Hej, så. Hej, Julie. Hej, så. Tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte. Vi føler os meget beæret over din tillid til, at vi skal prøve at hjælpe dig med det her spørgsmål. Det ved jeg, Sara også gør. Meget. Det er mig, der takker. Hvad er det, vi skal prøve at hjælpe dig med? Jo, altså, hvis jeg skal prøve at korte den lidt ned, så møder jeg for 2 år siden en pige, som jeg bliver meget betaget af. Og hun giver mig en opmærksomhed, jeg ikke har prøvet før. Vi har en rigtig, rigtig dårlig relation og et rigtig dysfunktionelt forhold. Og hun kaster mig lidt ind og ud, som hun har lyst til. Lige pludselig så stopper hun vores relation fra det ene øjeblik til det andet. Og det var ikke noget, der kom så meget bag på mig, fordi jeg havde ligesom prøvet det før, så jeg var ikke i tvivl om, at hun nok skulle kontakte mig igen på et andet tidspunkt. Men vi snakker så ikke sammen, og lige pludselig så møder jeg en ny, som jeg har lyst til at sige nok er den smukkeste pige, jeg har set nogensinde, og helt ude af min liga. Og vi bliver meget forelsket, og alt er dejligt. Lige pludselig så kontakter hun mig så, hende, den anden, lad os kalde hende X, og siger, at hun er gået fra sin kæreste, og vi skal det ene og det andet. Og til at starte med, så kan jeg sagtens ignorere det. Men eftersom at hun bliver ved og ved med at kontakte mig, så er der et eller andet inde i mig, som ikke kan lade være med at respondere. Mm. Og jeg var så flov indeni, at jeg ikke fortalte nogen om det overhovedet. Og det var nærmest som om, at det var noget, som foregik ind i mit hoved, at det bare var en fantasi, at det ikke var virkelighed. Men vi begynder så at skrive sammen. Og lige pludselig, så kontakter hun så min daværende kæreste, og ligesom spoiler, at vi har skrevet sammen igennem hele mig og hendes forhold. Og så siger hun til mig, at jeg skal pakke mine ting, og jeg aldrig nogensinde hører fra hende igen. Og det er så her, jeg står lige nu. Så hvis jeg skal prøve at sådan ligesom summere det op til et spørgsmål, så vil jeg nok sige, hvis man nu er sikker på, at man har mødt sit livs kærlighed, men har misbrugt deres tillid fuldstændig, tror I så på, at man kan vinde tilliden tilbage og dermed finde sammen igen? Ja, tak Julia. Wow. Jeg vil sige, jeg blev meget rørt af din historie. Hvad jeg umiddelbart tænker, det er, at jeg synes, det er meget, meget modigt og meget ærligt, det du siger her. Og jeg tror, hvis du sagde lige præcis de her ting til din nye ekskæreste, eller hvad man siger, så tror jeg, at altså, det rørte mig. Altså, jeg er sikker på, at det ville sætte nogle ting i gang. Jeg tror altså, det jeg i hvert fald lægger mærke til, det er jo, at den, selvom du selvfølgelig jo har brudt din kærestes, ekskærestes tillid, så, så har du jo gjort det i en destruktiv relation, som du så også kan genkende, kan blive sådan en afhængighed, altså som kan blive noget, som er ekstremt svært at kontrollere, og som ikke har noget med kærlighed at gøre i virkeligheden, men som... Ja, det var præcis det samme. Jeg tænkte, jeg kan meget godt genkende den type relation, fordi jeg netop også har været i det, og jeg tror også, det er så svært at sige fra, altså over fra personen, vi kalder X, fordi man, eller jeg kan forestille mig du, eller hvordan jeg hedder det, fordi det netop fungerer som om, hvis man var afhængig af alkohol, eller stoffer, eller noget andet. Det er meget, og mit problem var jo, at jeg ligesom ikke indså tidligt nok, at jeg nok havde et problem. Altså da mig og min seneste ekskæreste ligesom havde kærestesnakken, så var jeg ligesom så forelsket i hende, at jeg havde travlt med at få label på, og hun skulle bare være min. Men hun sagde ligesom til mig, at jeg har på fornemmelsen, at du ikke er helt over hende her, så du skal bare vide, at vi har ikke travlt. Vi kan tage det stille og roligt. Og så burde jeg jo måske nok have sat bremsen i, og så lige have fået styr på mine ting først. Må jeg lige sige noget, når jeg hører dig snakke? Du behøver slet ikke at fylde dig selv med så meget skam. Altså jeg tror, det synes jeg ikke er nødvendigt. Og det er selvfølgelig meget nemmere at få at vide, men jeg tror, man har en relation, hvor I vil kunne, altså, er I helt færdige med at snakke sammen? Eller? Altså, det er faktisk 2 måneder siden, at hun smed mig ud af lejligheden. Og så gik der nogle uger, hvor vi ikke snakkede sammen, og så begyndte vi at snakke sammen en lille smule igen. Så havde jeg desværre et tilbagefald, hvor jeg kom til at skrive lidt med hende her igen for 2 år siden. Og så kontaktede hun hende en til gang på Instagram og skrev, man kan altså ikke stole på hende. Og det er så 2 år siden, og det er der, hvor vi står. Men Julie, det lyder bare næsten også som om, at problemet hvor end du gerne vil have, at det skal være, om du kan vinde din kæreste tilbage, eller din nye ekskæreste, som måske er dit livs kærlighed, så er det virkelig et problem, vel lige nu, at du stadig ikke kan lade være med at skrive til din gamle eks. Altså, og det er jo noget, vi... Altså, det er jo i virkeligheden det, som der bliver nødt til at blive løst først. Mm. Fordi så længe det ikke er løst, så længe den afhængighed ikke er brudt, så kan du jo ikke sige oprigtigt til hende, du elsker, at du 100% sikkert kan lade være med det her for altid. Nej, præcis. Og det bunder jo nok i et selvværd, som jeg skal ud og finde i mig selv. Så hvad vil du, altså, fordi den her relation, det er jo virkelig noget, du har prøvet. Altså, hvordan kommer man over den her afhængighed? Hvordan lader man være med at svare, hvis der blev skrevet? Du ringede jo også, altså kunne jo ringe 20 gange i træk, indtil han tog telefonen. Ja, altså jeg kom til at tænke over, hvad hvis han ringede den dag i dag? Ville jeg så stadig tage telefonen? Ja. Og det ville jeg nok. Det som jeg tænker, det er, at det, der virkelig hjalp mig, det er, hvad jeg hører ud fra, hvad du fortæller, så lyder det jo også som om, at du er blevet virkelig godt og grundigt manipuleret. Ja. Og at hun har måske sin grunde, måske hun ikke, men bruger dig i en eller anden form. Og I er blevet medafhængige af hinanden. Og hvad der hjalp for mig, det var virkelig at snakke med en professionel om det, fordi det lyder så meget, som hvis man skulle stoppe med at ryge cigaretter. Ja, forskellen er bare, at der ikke er noget nikotintyggegummi her. Nej, og det er så tilgængeligt, dit drug. Ja. Du skal ikke ud og lave et eller andet kriminelt. og det gør det bare endnu sværere. Ja. Hvordan vil du have det, Julie, med at begynde til psykolog og prøve at snakke om den her afhængighed, der gør, at du ikke kan lade være med at svare din ekskæreste? Det gør jeg faktisk allerede. Mm. Vi er også kommet ind på det her med, at jeg nok er blevet manipuleret, og hun havde nogle narcissistiske træk, som jeg ikke så, og det gjorde ligesom, at jeg blev hyldet ind i det her spind, og hun udfyldte et rum indeni, som jeg nu skal ud og udfylde på egen hånd. Jeg tror, hvad der er vigtigt her, det er på den måde. I hvert fald det der med, at det ikke er en anden, der skal udfylde det rum. Det er dig, der skal få det fyldt op inde i dig selv. Ja, det jeg nok har svært ved at acceptere, det er, når man var i noget, som der var så godt at føle, at jeg havde hele verden, hvorfor man så har lyst til at udlægge det på den måde. Jeg tror, hvis vi skal prøve sådan at sige noget afrundende, så synes jeg i hvert fald, det lyder som om, det er, at du gør det rigtige ved at gå til psykolog. Du bliver nødt til at snakke om de her ting, og du bliver nødt til at gå tilbage til roden af problemet, som er, at du bliver ved med at vende tilbage til den her ekskæreste, det her destruktive forhold, og så parkere, hvor svært det nu end er, dit livs kærlighed. Et øjeblik, fordi du er ikke klar til at give den her pige det, hun fortjener. Du er ikke klar til at hun kan stole på dig 100% åbenbart endnu. Og det bliver du jo. Det gør jeg i hvert fald alt, jeg kan, for jeg har en følelse af, at jeg vil gå igennem ild og vand, for at vi to kan være sammen. Ja. Og hvis du vil det, og hvis I er de rigtige for hinanden, så skader det jo ikke. Ja, så skader det jo ikke, at der går et halvt år, eller et år, eller hvor lang tid det skal være, før at du er kommet helet ud af din gamle hjertesorg. Altså, fordi så kan du også være en meget federe person, og en meget bedre kæreste, og måske også en meget bedre veninde, og en bedre datter, og alle de her ting. Ja. Jeg ved ikke, om det var det svar, du gerne ville have, fordi man kunne jo også bare sige, you go get her, girl, og afsted og sende nogle blomster og et eller andet. Men min mavefornemmelse er virkelig bare... Det er for skrøbeligt, det fundament. For mig har jeg ofte inden man bygger sit hus. Man kan tænke, nu skal der en altan på, en kanap på, en tagterrasse og alt sådan noget. Men hvis fundamentet ikke er der, så er der en blæsestorm, der skal til, og så vælter huset, og hvis du skal bruge din eks-kæreste som blæsten, så er det jo vigtigt, at der er et fundament, fordi hun kommer nok til at spøge i lang tid. Så jo stærkere dit fundament bliver, jo bedre og nemmere bliver det at sige fra. Så jeg skal have bygget et stærkere hus. Et stærkere hus, inden der kommer en kanap og en fed rooftop. Ja. Fedt. Tusind tak. Og ja, jeg vil bare sige farvel og held og lykke. Og ja. Tusind åh, for tak. Helvede, altså. Ja, for satan den fucking kærlighed, ja. Altså. Det aller værste er, at jeg aldrig nogensinde har prøvet sådan at have fysisk ondt i hjertet før nu. Nej. Det er den vildeste følelse. Det er frygteligt. Jeg tror, vi sidder i hvert fald to mennesker herinde, og har også prøvet at have fysisk ondt i hjertet. Ja. Men det går over. Og Julie, du er på rette vej. Det gør det. Og når du er nået i mål med at komme den her afhængighed til livs, så kan du gå ud og jage hende her. Den fantastiske, verdens smukkeste pige. Yes. Tak for dit spørgsmål, og held og lykke. Ja, tusind tak. Hej. Hej. Sarbro, tusind tak, fordi du vil være med og fortælle mig så hjerteskærende og vild en kærestesorgshistorie. Og tak, dele alle de her erfaringer. Tak. Jeg vil også sige afslutningsvis, jeg har det godt. Perioder er bedre end andre, men jeg er mere optimistisk, end jeg er pessimistisk. Så hvad end det er, så ved jeg, at alt bliver godt. Og det er også dit hovedbudskab til alle, der lytter med derude. Det er det virkelig. Men samtidig, hvis der var én ting, jeg lærte af min ekskæreste, så er det eneste, man har, det er meget sådan noget, tror jeg, man lærer i omkring afhængighed, at vi har kun i dag. I går var fortid, og i morgen er fremtid. Og hvis ikke vi er til stede i dag, hvad har vi så? Så det prøver jeg selv at efterleve. Og det er da noget, jeg tager med derfra. I hvert fald. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak skal du have. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.